और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे न ले रखा हो। वो उसके मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और आरजी ठिकाने को भी। हर बात एक वाज़ेह किताब में दर्ज है।